الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيضاً يجد الله سبحانه وتعالى أنا ناجم أصلب يوادا نين دين وصالم لها أن دين مدفوتي نعم أجي سبق الأن ولا ينبني آدم يوادنا اللقاء ما كلهم حيقوط لهم بسنوكم فيهم ووادي ينجيم دي ووادي ينجيا بتدو دي فوتاكي كنفو لما ترمكو يرمى لمكو وسبق أن كان ينجيم دي فوتاكي وتدني وبيدان ينتد دنغال وريون جلبة ونقول جلبة ونافع لنقدم ورق مدنك ويدان دماء الله سبحانه وتعالى هون من جنة كمانة ودن سنرانا عليه الصلاة والسلام بماكي من يرد الله به خيرا يفقه في الدين كلام وجون من تبارك وتعالى فعلا يمكرك دين إسلام وفام تمو alama de jomi men yidima ko dina o andin tama alama da konta hasika Allah subhanahu wa ta'ala ko kadina do majjatada kudun si salafu hadihil umma mutiba yawtube sida yiina nekdo majjado kado dina fa innana subhanallah hada rajulun lam yuridillahu bihi khaira odo ko nekdo matafa Allah tabaraka wa ta'ala فاماتي مصر محجره على ما نجوم من عيد بني آدم وناجو دو جنة تمو ونابئ دو أفكر تمو وناجاه وجنة تمو على ما نجوم الله سبحانه وتعالى نجد نقدمك دين إسلام وجنة تمو ورسي تبارك وتعالى رتي yinde faamu be dum denga suratu al-fajr wodi wobbe faamu be ci joni men yodi tanina jawdi aduna okkima jawdi aduna okkima bidde buye ha mabbe mahay don alamaade joni men no yidimi tabaraka wa ta'ala o wi fa ammal insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا جنم يكلا او ردا على الطائفتين جميعا او كلا وفي النقص كي يجون من غير تنيم ادنى اوكيم اركب هاياجي كمو يجوني نفاميه دايب مئتي دنيلا amma non si jomi men fannanimo arki feo jonnimo yar haaju makko on o yi ay jomi min mi anda ko mi bonnuma kono a yiɗalan na faadina nila jomi men wii ɗin ɗon faamuji ɗiɗi noon ɗi alda e sawab wi'ugol ki o okkorima jawdi ko alamande himo yiɗuma ɗum ko faljere wi'ugol o okkoralima jawdi ko alamande o yiɗama ɗum ko faljere ko waɗi noon Allah subhanahu wa ta'ala wii e hakke oɗo Qarun o wi wa atainahu min alkunuzi ma inna mafatihahu la tanuu bil usbati ulil quwwa. Qarun okkano jawdi ha tawi cotkirɗe magasin ji makko ɗin si sottama tumbama e nder kesuwan worɓe capanɗe na e marɓe dole wawatangal accintinde leydi ni. Mi tanjini hay goto ne sikkitaki wondema Allah subhanahu wa ta'ala yiɗa Qarun ka ɗum holluno mo yiɗi mo seede o yiɗamo o wii yeeso ɗon fa khasafna bihi wa bidarihi l arda omo yiɗi mo o mutinimo kanko e galle makko ɗen fof ka nder leydi nela ɗon alayhi salatu wassalam ɓe maki wala yazalu yatajaljal ila an taquma saa nandi na jonnede jaadi woni alamade jomi nen no yiɗuma fannede jawdi kadi wana alamande jomi men yidama nelaɗon alayhi salatu wassalam de jibril ari landiɓe ɗi jomi ma hino suɓine piiji ɗiɗi bayna an takuna nabiyan malikan wa bayna an takuna nabiyan abdan wa rasula jomi men no suɓindinne piiji ɗiɗi hakkunde yawonu annabajo wona lamɗo laamiɗo kono annabi souleymana alayhi salam heɓirno ɗin ɗiɗi ma ɗum wona annabajo maccuɗo sample mo tawata puytiɗa ka muɗum nelaɗon ɓe maccuɓe subite annubuwata wal ubudiya ɓeyiɗa wonde malikan seede muɗum julɗo fo hino jaaɓi wondemamo allahu subahanahu wa taala ɓuuri yiɗude ka makkon e tagore nden ko nelaɗon alayhi salatu wassalam wondude ɗum ɗon abdoullahi ibnu zubayr radiallahu anhu ɓe wi yumma men aicha radiallahu anha ma kaniɓe nelaɗo ɓe wonayno ka galle maɓɓe cuuɗi jeenayi lewru ndun ndu fuɗiraga ndu mutira to laaɓi tati hara yiite huɓɓaka e nder suudu hay e wotori cuuɗi nelaɗo ɗin ko yiite defi tippoɓe ñaama ene ɗum ɗon ko dalil jomi men yiɗa nelaɗo na dalil ka ñande nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam feƴƴini madinatul munawwara hari hiɓe ɗetti dolokke maɓɓe dirɓu moɓe ɓornoto dolokke jandi ɓe waɗira jihadi on siɓe waɗi mo tiginde e juuɗe alyahudajo fi yoɓe heɓu yoga e gawri ko ɓe gure maɓɓe ñaama ɓe feƴƴini tawi ɓe heɓali koɓe yoɓira ɗum ko aboubacre siddiq radiallahu anhu ɗettuno coggudinɗon gawri yoɓi tawi hetti dolokke nelaɗo o sikke hari ɓe ɓittira ka jaka en fama e ɗiɗo ɗiɗi hokkede aduna wana alamande yiɗede ka joni men fannede kadi oɗo aduna wana alamande añede ka joni men piiji ɗin ko nokkel ɗiɗi fawi ko a jonnama qur'ana e sunna a jonnama gonga ɗum ko alamande joni men no yiɗuma ko adi noon ko jonnata ɗum mo yiɗa man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ddin alamande joni men ala haaju e ma a kontaka makko hay pusna a goɗɗum koya finu tawa kaɗo dineɗa majjaka few a andaka few ɗum ɗon yoni dalil lasta min allahi fi cheyin a konta pus siɗa kontuno goɗɗum o andintene koko yiɗi e gandi jaka si neɗɗon fini tawi ko julɗo himo yiilo e nder kaɗo dina islam haray ko yetti allahu tabaraka wa taala o haray hino fanɗi ko adi no yiɗandema kaɗo dina goɗɗo jonnatama ka akbar misal naren hakkude nelaɗon alayhi salatu wassalam e abou talibe bappa maɓɓe ko hongal nelaɗo ni fallirali fiyo abou talibe wolu kalima shahadataini liyashfaa lahu inda allah no heddigol ɓe rewali heddaki ha joni men tabaraka wa taala sittini aya wondema innaka la tahdi man ahbabta walakinna allaha yahdi man yasha wa huwa alamu bil muhtadin joni men o wi an nelaɗo on wona mo yiɗiɗa yo fewu o fewata wona mo yiɗanɗa pewal wo mi jonnata pewal ko joni men andi pewal makko ngal honto waɗata ngal kono wiire aya goo allahu alamu haysu yajalu risalata ko joni men ɓuuri andude ko hombo hande e nelal makko ngal ko kanko kadi ɓuuri andude ko hombo hande e pewal makko ngal o ɗum si tawi abou talib ne nelaɗon gerdi e makko gerdi e makko ha fi yo wowlu ngol ɗo konngol tawi abou jahal amru ibnu hicham e oɗo wiyeteɗo utbatu bun abi rabi'a hiɓe jooɗani abou talibe ka hoore himo wowla hiɓe eto fiika o wowlu kalima shahada tayni nelaɗo hino maka ya ammu qul la ilaha illa llah kalimatan ahajju biha laka inda allah abou jahal ne hino wiya a targabu an millati abdilmutalib ya aba talib awa min hutatama hande si tawi kulol kum do bay kum ma e faale ko welata o ko yeddinte diina mawbe maada be ayi sebe podo ndiri don ha Abu Lahab or Abu Talib banti kongol fewti nelaado wi ya Muhammad wallahi lan yasiru ilayka bi jam'ihim hatta usawwada fi turabi dafinan wa fasda bi amrika ma alayka ghadabatun wa abshir wa qarrab dhaaka minka uyuna wa qad da'awtani wa 'alimtu annaka nafiqun wa laqad sabaqta wa kunta thamma aminan wa arafta deenan qad 'ariftu bi anna min khayri adyani al-bariyati deenan وفي لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني صمحا لذاك مدينا أفئين إن لارتن والله فنغل إن تواي ونال نئتو إذن تمان ليلو هون دي حبان دي شتاونو كدو ونينو هنو تغور ميوكونو سيري قوادي نم هاي غوتو إدا فتو ممبايلو هاي غوتو إدا فنغو ممبايلو debbo hay e goto yida biddo mum boylo debbo hay e goto yida modi mu wona boylido kono wana faale men de woni jokkude jabugol nallo feewal ko joni ne yidan tangal neddo tun jonno ma khalas ko dun kala yino din do e juude mum yo andu jonne no yidimo wala mi darbe misal si ayal si apotido e neddo mo allaka iruda on hiwro ngiri onni ko honne wete da a wowuli kama huden don jiggol adunangol o yaltini 100000 francs fa o watti de jude ma on ni o kima yahu no gasa welo welo ngon no waw ma ha yeggintin de du anagol mo o ya selman ko yeltira asifo to fi dum marratin wa karrat afilli to to fi o dubi dubuli kala kadi ka fottuda o haray hida fidi o ko gidoma o ko jatugima o ko yeldima moyduma ka kwali non mo subima hakkunde ɗuɓeɓe waɗanima ko waɗanali ɓenɗon fo te a waɗanamo ko ɓenɗon waɗanamo ɓenɗon waɗamo ko a waɗamo an so waɗanma ɗum nare joni men hakkunde tagore makko ɓuɓunde majjuɓe mimana marɓe wasuɓe timmuɓe tere mankuɓe tere aɗa noon no ɗuuɗa joni men ndara ɓeɗo fo hoccama an yaltinama e nder ndeɗo majjere darnama ɗa jonnama fewal wiya ko ɗum miidi jogoyaha mi naɗo te aljanna a waɗanamo ko ɓe heddiɓe waɗanamo ɓen ɗon waɗamo ko an a waɗamo kon ɗum haɗi yettiramo oɗo ne mo weltoɗa ɓayda weltani ke hokkuɗomaɗa sanniri rusago faali o wi fanni mamiɗo wuuri mi mayali haray hay e goto e kourasi yottata koye ma lorre ara mi wallitakimo o wi dina ka duɗa kam yettin ka kala ka dariɗa wowlu ka kala ka faalaɗa ma alayka gabaɗa woni sattede ɓittede tawatama e ɗum silan wuuri o wi ɓuttinir ɗum jita ɓerde maɗa nden hiɗen wondi kenewo gullowo mi wallitatom o wi miɗo jaɓi noon kadi a noddilan e ndeɗo hunde nde adduɗa a feññinanilan ɗum ha laaɓi mi irritike kadi ko gonga wowluɗa hiɗa laaɓi reduɗa yiɗa nunni moƴƴere o wi mi jaaɓi kadi dina ka adduɗa weeɗi tan ɗami kam gila joni men fuɗɗi tagude nela ha joni o tippinali dina potay kawa ka adduɗa kam min hayri adyani albariyati dinan kon ɗum haɗi Abu Talib jaɓa ɗum ko ɓayre walla ko moƴƴere o wi ayi lawla almalamatu aw hidaru masabbatin ko ɗiɗo ɗiɗi woni sakkade kala mawɗo salagol jaɓugol gonga o wi sinno wanano kulon ñiñede e aybinede e yennede jaatine fi komi acciti ko komi jokkuno mi adde jaɓi ko jokkuɗa kon wallahi a tawayno ala attotoɗo lange kaɗo dina kono miɗo hulinanede mi jokki dina baban kan haɗo mi acciti ɗum mi jokki ko wona ɗum mi wakkiloto tun mi maaye ɗum konta goɗɗo miñam felanmi ɗum no sakki boy ka sakkaki boy ko jalo jododo sa yewti da haaba en na baba ngadan andi ko ko jokkudon ko dum woni gonga kono menen men muti ka men wawata yintade dadala no wodi ngadan andi ko ko wolo don ko gonga kono on taw men e ko men neebi e mum accitugol dum men wakkilaaki Abu Talib ko dum wino haray ɗum ɗo ala ko jannata e sina faamugol moodi tigiri on e yiyana ɓe subaɓe adda ɗo jooɗi e nder nde ɗo juulirde wona e doole men wona e feere men wona e yiɗanede men goɗɗo goo ko joomi men tun yiɗani en suuɓi en adde en jettini ɓayde nokku ɓurɗo teddude ka dow leydi ɗo ko juulirde neɗɗo goto sahabajo ari meeɗi arde taw nelaɗo no tooli hakkunde sahabajo wi ya rasulallah ayyul buqa'a ahabu inda llah wa ayyul buqa'a abghadu inda llah ko honto e nokkeli ɗi ɓura yiɗede ka joomi men ko honto e nokkeli ɗi ɓura tikkanede ka joomi men nelaɗon ɓe maaki la adiri hatta as'ala jibril mi annda ɗum hamilanɗo jibril jibril ari nelaɗo landi jibril jibril wi la adiri hatta as'ala rabbi mi anda hamilanɗo taguɗon joomi men jibril acci ɗon nelaɗo yei landoy tabaraka wa taala ko honto nokkel ɗi ɓura yiɗede ka makko honto nokkel ɗi ɓura añede ka makko o wi abghadul biladi inda llahi ko al aswaqu wa ahabbul biladi inda llahi ko al masajidu o wiye jibril ari yeeso ɗum nelaɗo nelaɗo jaabo landi ɗo wondema nokku ɓuraɗo yiɗede ka joomi men tabaraka wa taala e dow leydi ni fof ko e nder juulirde nokku ɓuraɗo añede cikkane ka joomi men on fof ko nder marché ji ɗi naare noon alasatu shadid ka ɓura cikkanede toon ka joomi meɗen juuɗo ɓen ko toon ɓuri yiɗude wonde ka ɓura yiɗede toon ka joomi men tabaraka wa taala juuɗo ɓen ko toon dogata mo etika hettika ha naati ka nder juulirde salminama sikkay ko cula woni ka nder juulirde ma ɗum ko yiide huɓɓa ara cikkoy ko yaaso yeehi te ko ɗo ɓura yiɗede ka allahu subahanahu wa taala neɗɗo nde wonata te kadi nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki joomi men tabaraka wa taala hino mari malaikaɓe sayyahin yiilotoɓe hakkude leydi e kammu hiɓe ɗaɓɓa hila ko dicre ka sifa ɗi jondeji waɗete fof no heɗiti fi joomi men no yewte fi nelaɗo no yewte fi ka dina ɗo no yewte ɓen ɗon ko ɗiɗo nokkeli tout woni koɓe ɗaɓɓata siɓe haynike ɗin ɓe innayi ta'alaw bina are en heeɓi ko ɗaɓɓayno ɗen kan hino ɗo jonde goo ɓe ara ɓe jooɗo ɓe heɗo siɓe gayni yewtere nden gasi ɓe immoɓe hoota ka tabaraka wa taala nelaɗon ɓe maaki joomi men landoɓe ko tawata ko kanko ɓuri ɓe andude ko honnum tawɗon jeeyaɓe anɗen hino waɗude ɓenna men tawɓe siɓe tummoliri e nokkel kaari siɓe yewta fi maɗa e fi ka dina ma fi o nelaɗo ma nelaɗon ɓe maaki joomi men tabaraka wa taala wiya malaikaɓɓen seede mi senni on mi yaafike ɓen ɗon tawanoɓe ɗon fof kala bakkatu koɓe marno ha ɓe ari ɓe jooɗi ɗon mi yaafanike ɓe nelaɗon ɓe maaki malaikajo goo wiya joomi men faamiɗon men jaaɓi kono goɗɗo goo hari no jooɗi takko ɗon on ɗon waɗa ɗum addunomo ko haaju makko goo ɗum addunomo joɗɗini ɗon nelaɗon ɓe maaki joomi men wi'a hay on ɗon mi yaafanike mo saabu ɓeeɗa ko waɗi noon ulaika qawmun la yashqa jalisuhum ɓen ɗon koɓe yimɓe ɓe tawata kala koɓe jooɗi hay bakkiɗo takko maɓɓe malkitatake wona fi kamɓe en hana weltorde sifa nde jonde so joomi men soggi en haddi en joɗɗini sifa ɗum en hani weltorde ka hara wona faamugol ko tawata haqqille ɗen ino yiilo e fiiji ɗuɗuɗi kono noon nde ɗo hunde ko ɓuri kadi hawnade kon heɓugol nde no welisi ha ko duumagol e mayre ɓuri sattude heɓugol nde woni islam jaɓugol hande acca janggo men taasi ko jogagol hunde nden hande duumo e mayre satti sokini duumike kadi e mayre ko ɓuri sattude duumagol e mayre ko maayidugol e mayre. Maayidugol e mayre kadi no satti ha ko immoyagol yaada ka joomi men tawa ha ko ko jogitiɗa muññiɗa ha tawoyɗamo, ɗum ɗo ko ɗum o innuno ya addor o yoɓe o naade aljanna. Saabu ɓuy kadi kurkotoɗo yango jogo ɗo hunde faama ko ɗo jogete, tawa faama kala mo jogaki ɗo ko perduɗo ka joni men, hara ala ɓurɗomo kanko perdude o anda o jogo ɗo, kala mo yi tawta ka woni ɗon wanna Allahu akbar ɗum no yurmi ko fo ko majju koy hara mo yurmina. Kala mo ana faamuɗo faamu makko ngu ma jogitiɗo ko jogiti ko, o wurirani noon ha o maaya o place o ka joni men wino ɗon wa bada lahum min allahi ma lam yakunu yahtasibun, wuura ha maaya sellita ala ko jogiteteno sina ko jogiti kon, maaya jama on ga kadi jogito konngol gotol moƴƴo maayi ɗon o immintinne dargal o wiye ko ko adduɗa ɗo goto innama ya jogo ɗum goto joni ma yoɓatama ɗum. Hara noon o wattitata ɗen golle ka o yehi ton o artata ɗo o wattitoɗen golle. O gandi perduɓe ɓen ne ɗuuɗi kono ko ɓeɗo ɓuuri perduɓe. Wanno jonno mo wii e suratul kahfi qul hal nunabbi'ukum bil aksarina a'malan, o wi alladina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, o wi ulaika alladina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fa habitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawma alqiyamati waznan. Kala wuuruɗo ɗo e hunde o sikki ko nden jogete ha o maayo tawa jaka na nden jogeteno, hara kadi o meeɗaali fowtade ha o maayi perduɓe ɓen ñande dargal no ɗuuɗi kono ono jeeya ɓurɓe perduɗe ɓen. Allahu subhanahu wa taala dandu e sifa ɗum. Ko wano noon karamo kojo goto e salaf o yawno ha o hewti ala firasil mawt, o noddi ɓe gure makko nen himo wattiyoɓe tun o wulli. Ɓiɓɓe makko ɓe wi baaɓen ko honɗum wonno wullude, o wi ko aya goto wonɗo suratu zumar mi anditi miɗo huuli wata on aya hippantini maayi, komi jogiti ko miɗo hooli ko ɗum jogete, kono miɗo huuli wata mi maayu annduɗo on wiya na komi hooli ko wonno ko hoolete. Miɗo huuli ɗum ha si tawi noon wa ɓen huuli ɗum tawi on say gonga on ko goto majjere nden ɗuuɗa, enen hande en tawi majjere nden ɓurti gonga on, majjere nden ɗuuɗi ha ɗumi gonga on, hande ɗaɓɓitowo gonga e ɗangurdan ɗan wuuruɗen ɗo himo waywa ɗaɓɓitowo fonñe hibbu koye nder jaare. Ɗum wela yitude ya jogi ke ɗo fonñeriɗa yaha a feddite ndiyani e jaare, ɓe wiima hoccaydi fof min sohla jaare ka nder fonñe gabbere fonñe heddata ko kandi hibbi ɗon, wallahi hara ɓe fawima ko satti bal wiyen ɓe fawima ko a wawata ka hande no ɗaɓɓitowo gonga mo nelaɗo accuno on himo mari yangi ɓuri oɗo fiyo yiitu ɗum hakkunde nde majjere huɓitude tagor men. Saabu kala mo yiwɗa eko e dentum mum kum woni ko e lawol mum ngol woni ngol himo fiɓi ala gonga ko wona ɗum ɗo, ko on de yiyata mere on. Kala mo tawtuɗa simantanima ko jogui kon, weɓitanima ko jogui kon, yeetikema ko ɗum iwi, a wiya e gonga ala ka dow leydi ɗo si wona ɗum ɗo. Si a joɗodi e goɗɗo go tawa kadi ko noon o wiirta, ko ɗum si jomen o wii wala takunu min al mushrikin min alladina farraku dinahum wa kanu shiyaan kullu hizbin bima ladayhim farihun. Kala mo yiiɗa hino jiirana ko wiyete kon diina ka dow leydi ɗo himo fiɓi ko jogi kon ko ɗum woni ko jogete, kala lundiɗo ko jogi ɗon kon ko perduɗo. Nelaɗon noon ɓe makuno haaɓe selluɗo mo tawata himo taƴini reedu julɗo fo no hani wattande haqqille makko. Ɓe maki iftaraqat il yahudu ala ihda wa sabiina firqa, واسترقت النصارى على 72 فرقة دماكي وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة دماكي كلها في النار إلا واحدة صحابة دمي وما هي يا رسول الله دماكي الذين كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم فأصحابي أيها الحديث ko qaida yaltino wa yimbe banga majjere ko nitbiti wof wonna ma al yahud fecce fecce chapande te e go fecce chapande je e go e lawol mabbe gol ko annabi musa adduno ko tawrata wa sunna annabi musa li annabi musa idom lawi al yahud di fecce no ha hebi fecce chapande je didi e go go to ko hino wiide ko mi jogi do kon ko dum musa adduno be do ko do li gonga bali wi'en kadi no lurri wo goɗɗo falji tafi capanɗe jeeɗo ka lurri goto fof yadda'i anna alhaqa ma'ahu wondema gonnon ko komi jogi kon temaki annasara ari ɓawo annabi isa arde yaaha ɓe fecci faade fecce capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi goto fof e fedde annasara nden hino nodditoo komi jogi ɗo kon ko ɗum isa artunoɗo ɓe fof ɓe wowli gonga ñalaɗon ɓe maki ɗeɗo mofte an ɓe feccoy to faaɓe fecce capanɗe jeeɗiɗi e tati ɓe maki ɗinɗon feddeji ɗi foppu majji ɗi naatoyayiide ñande dargal siwona fedde wootere sahaba ɓen tawi landagol ɗin feddeji naatoyaɗi yiite ɗon tafsir ɗum e tafsir ɗum nduuɗay ɓe wi men humpaka ko naadoyta ɓen yiite daɗoyay nde yiite nden ko honde woni nden ko honno woni alamande maɓɓe nelaɗon ɓe maki gila kami woni ɗo ha dargal dari ko juuti wo ko woɓɓoy wo ko kala arɓo jogiti ko komi jogiti hande ɗo min e sahabaɓe an ɓen ha ñande dargal dari ko ɓen ɗo woni daɗoɓe ɓen alladina kanu ala misli ma ana alayhi nelaɗo watti alyawma sono kami wuri ɗo wa ashabi e wondiɓɓe an ɓen ene mafhumu mukhalafati l hadis o kala aroyɗo jogiti goɗɗungo ko lulli ko nelaɗo e sahabaɓe ɓen jogitino kon nen ñande hadis on yeetotoen kadi on kadi naato e aljanna o naato e hadis on ɓi mafhumu mukhalafa kala aroyɗo jogi goɗɗum ko lulli ko nelaɗo e sahabaɓe ɓen jogino kon haray hadis on wii ko on ɗon woni yaltinɗo hoore mum e nder yimɓe naatoɓe aljanna ɓe jalaɗon ɓe maki e hadis goo kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba qila wa man yaba ya rasul allah qala man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba ɓe maki mofte maɓɓe ɗe fof naata e aljanna sina on saliɗo ɓe maki konmo salato naatugol aljanna jalaɗon ɓe maki kala arɗo ɗo kiilan jokkinmi en komi woni kon o naato e aljanna kala ariɗo lundilan jokki goɗɗum ngo ko on sali naatugol aljanna ɗum ɗo no laabi ɗoy ka ɗum no jogi ko liɓɓiti seeɗa laysa fihi humus ala e muɗum ko tawta hino wirni ko ɗum si tawi daɗal bani adama ngal fof ka dow leydi ɗo ko etagol mo jogi to ko nelaɓe jogitino kon ko waɗi noon arɓe nodditi diina ɓen ɗuuɗi ha imam ibnul jawsi alayhi rahmatullah ka talbis iblisa maɓɓe hiɓe addi ton fecce ɓe nelaɗo makunoɗen wa sataftariku hadihi l umma ila 73 firqa imam ibnul jawsi hino konti ɗiɗo feddeji capanɗe jeeɗiɗi e tati foppo ka deftere maɓɓe talbis iblis goto fo ɓe woola fedde nden ko hitande honde nde finca ko hombo woni hoore sincugolle ko hollunde wonno noddande haa ɗi timmi tif ɗi foppu men ɓe maki ɗi timmiɗin capanɗe jeeɗiɗe tati ɓe maki noon ko daɗi jogi toyto natirgal aljanna ngal ñande dargal ko goto pet ko jogitiɗo kala ko nela ɗon accuno ɗo kon yehi tawi ko ɗum ɓe acciri en ñande ɓe makuno miɗo yaade mi acciri on peeji ɗiɗi on majjata fanni ma hiɗon jogiti ɗum kala ko jogiti ɗon ko wona ɗum haray faame wondema on jogitike ko fottinta on aljanna. Ko adi noon ko naatirte aljanna kon ko damal gootal, ko naatirte yiite kon noon ko dame ɗuuɗuɗe. Natten e suratul an'am, Allah subhanahu wa ta'ala o wi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, o wi wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi. O yi o waɗi wahada sirata mustaqim wa jamma'a atturuqa dalala, o waɗi laawol yaarugol ka makko aljanna naatoyeengol ko gootol pet. O waɗi noon laawi naatirteeɗi yiiteɗin ɗin ko ɗuuɗuɗi certuɗi. Ko ɗum so wiye ha suratu an'ami ha jooni o uddetir simore men alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nura wahada an-nura wa jamma'a adh-dhulumati. Feewalngal yaareteengal ka joomi men ngal ko gootal pet. Laawi noon naatirɗi yiiteɗi hiɗi ɗuuɗi haa ɓurti, hiɗi ɗuuɗi haa ɓurti. Ko ɗum si Cheikh Rabibun Hadil Madkhali hafidahullah ɓe winndi deftere nde tawnoo laawi ɗin turukuuji ɗin ɗuuɗi e ndeer aduna on. Kullu yadda'i anna alhaqqa ma'ahu, tawi kadi laawi ɗin ka nder jogitiiɓe kadi ko wii kon no jogitii ko nelaama addi kon ɗuuɗi, woni jama'aatuuji ɗin ɗuuɗi ka nder islam mo yiiɗaa o kadi ko woni noddande kon hino lunndi manhaju ooɗaa on, te gooto fof hino siɓi manhaju mum on ko woni manhaju rasul on. Te nelaaɗon ko manhaju gooto jogii ka karamo kojo no winndi deftere o innine manhaju nabiyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama fi da'wa, ko laawol hongol nelaaɓe joginoo e noddugol yimɓe ɓen ko laawol gooto ɓe alaa laawi ɗuuɗuɗi. jooni noon hay ka wiyooɓe no janngude sunna wuuruɓe nder gaa ɓen e yii laawi ɗi ɗuuɗii sertii inɗe ɗen ɗuuɗii sertii, te mo yiiɗaa o hino suumi kooya jokki kon e ko no jokkiri noon, hino laɓɓini hino hoolii ko jokki kon ene jokkiri noon. Kaanaani soonde hada huwal waasi ɓe winndi deftere ɓe innine siratun wahidun la asharat wa jama'atun wahida la bi manaɓe maake jama'atun wahida la jama'at wa siratun wahidun la asharat. Ɓe maake ka islam ko fedde wootere marɓe hizbullah. Jonne mo ɓe suratul ahzab ala inna hizba llahi hum lmuflihun, kaawi ɗon ala inna ahzaba llahi hizbullahi wahid, fedde makko nen ko wootere pet. Nelaaɗon ɓe maaki kadi e hadis Huzayfata bnu lyamani, si boneeji ɗin ɗuuɗoyi ɓe maaki iltazim jama'atal muslimina wa imamahum. Huzayfata bnu lyamani o wi fa in lam yakun yawma idin lilmuslimina jama'atun wala imam, ɓe maaki fa'tazil tilka alfiraqa kullaha walaw an ta'udda ala asli shajara hatta yudrikaka almautu wa anta ala dhalika. Eyi oɗo hadis bi zahiril hadis o holli en wondema laawi ɗin haanaa ɗuuɗude ka diina, feddeeji ɗin haanaa ɗuuɗude ka islam. Ko laawol gootal dental gootal woni dental ahlu sunna wal jama'a. Kala arɗo jogitii ɗum ɗon ko ɗon woni jogitiiɗo ko nelaaɗo accunoo kon, kala arɗo jogitii ko wonaa ɗum ɗon o ardini feere makko ko tawata ƴiyal no ari waali waaci ƴiyal ngal o wallini feere kara ko woni lunndiiɗo sawaaba mo nelaaɗon alayhi salatu wassalam acci ka dow leydi ɗo. Sabu en jaɓataa ko ɗum si karama koɓe usul ɓe innayi alqawlu bi anna mujtahidin musib ɓe maaki haaɗa kafa bi maana en waataa wiide karama koɓe ɗiɗo gooto e maɓɓe fof tinnike e ko tinnii kon woodii faamuuji maɓɓe ɗin nuutondiri nde ɓe tinnii wiyen gooto fof e ɓeeɗo no hawritee goonga joomi men ngo en waataa wiide en wiyee anna almujtahida assawabu fi wahid, si ɗiɗo tinnike ɓe lurrii ka faamu goonga on ko gooto tun heerortoomo. Oya hay so heɓii baraaji koye tinnaare makko nden heɓata wonaa bi haray himo mari baraaji e ko falji ko neɗɗo falgataɓe ɓe mbaraji faljere. Ko yoɓete ko ɓaawo nde o tinni haa o gayni tinnaade doole makko ɗen ka haali ɗon o hewtiiɗon, himo laɓɓini kadi ko goonga on woni ɗaɓɓitude. ɓaawo ɗum o hawritaale e goonga on, jooni men yoɓa mo tinnaare makko nden e anniye makko on yaafanoomo faljere makko nden, kono o yoɓataamo coggu faljere makko nden. neɗɗo no yoɓe faljere o yoɓataake ɗum. ko ɗum si tawi wiiɗen si laawi ɗi serti, manhajuuji ɗin serti, usulu asaaliibuji ɗin serti, hara wiyen ɗon kadi goonga on serti. goonga ko huunde wootere ko naatiiji ɗin. jooni noon ndee ɗoo huunde ne jeya ko ɓuri himmude e ngal ɗoo dewal ngal ardinden annduɗen ko ngal neema heɓugol ngal, ko ɓuri himmude kon ko duumagol e maggal, almuwaadaba, almuwaadabatu ala taa'a. sabu kala jogitiiɗo haa nokkugoo accidi hara o perdi ko joginoo ko fof. ɓe wii ɓe darbi misal sino waywan neɗɗo, mi sikki tun hannde si a ittiriikoje bireediije temedere hara ɗe fof hiɗe waɗa goɗɗum haa teddi. a wattii ɗon taas temedere kafe hara ɗe fof hiɗe waɗa haa teddi. mi sikki ɗum haɗataama janngo kadi bimbi si hewtii ɗaɓɓitaa ko heydin timmira ittirɗum kooje kaa kaa hara ɗum noon yonima haamaya ko haaruɗaa soƴƴaari o janngo si soƴƴaari hewtii hara yaha ton jinna hiraande noon. koni dewal ngal o yiigoe julɗo gila wiyaa julɗo ñannde o mo mari fana, ñannde o mo mari alansala, ñannde o mo mari futuro, ñannde o mo mari geeƴe, ñannde o mo mari subaka. ko alansala gooto olla subaka gooto on futuro gooto ko ɓayri ooɗaa yonataa fii ooɗo. dewal ngal waɗuɗaa hanci ngal ngal yonataa fii hannde, ko hannde kon yonataa fii janngo, ko faɗɗi ko janngo kon yonataa fii faɗɗi janngo, ko maa tun waɗaa haa maayaa. waabudu rabbaka hatta yasiyakal yaqiin. hara noon wonaa ko tasawufu faami kon yaqiin. nganndi kara mo koɓɓe wono imam ibnul jawsi ɓe addi ka talbis iblis ɓe maake hino jeya ko cheytan siɗinirani ulamau tasawuf faamugol al yaqiin wo wonnema kamɓe ɓe faami waabudu rabbaka hatta yasiyaka al yaqiin, ko ya rew jooni ma haa heɓaa yaqiin daraja ɗum ko daraja kamɓe ɓe konti. si a hewtii ɗon wo gila ndeññande dewal maaɗa ko yettugol jooni men dewal maa ngal ko anngal rewgol ɗe naa o yaqiin wiiɗe ngene iɓe mari on daraja makan mo ɓe konti ko aaliya rewɗo jooni on haa hewti ɗon o haray dewal tippike mo wo gila ndeññande si himo yiɗi ko welata jooni men kon koyo fof to rewgol mo. wo gila ndeññande si himo faalaa haɓidude e jooni men heɓa ko tikkinta mo kon koyo rewmo. en mba o daraja no hawnii honno nelaaɗo ɓuri teddude e tagoore nden ɓe rewu jooni maɓɓe haa ɓe feɗɗini ene nelaaɗo anndaano o daraja maa kamɓe ɓe heɓaano mo ɓeeɗo heɓi mo. on yaali nelaaɗo ñannde jooni men tippinee maɓɓe inna fatahna laka fathan mubinan liyaghfira laka allahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhara ila akhiri l aya. nde on aaya tippii ɓe janngi mo sahaaba ɓe nani mo ɓe immitii janngo muuɗum ɓe darii hiɓe juula haa koyɗe maɓɓe ɗen heewi ɓay ɓe salmini yumma men aicha ɓe maaki nelaaɗo alam yaghfiru llahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhar ala turiha nafsaka ya rasul allah. ene jooni men naa tippinii yaafike on kala ko feƴƴee ko arata alaa ko jogiterto ɗon. ene jooni on fowtintaa noon hoore mon waɗon dewal ngal seeɗa. nelaaɗon ɓe maaki aicha si jiyaaɗo rewii joomi mum haa joomi men weltanike mo hollitii mo weltanike mo ene o haanaa tinnaade noon dewal ngal yeeso ɗum ɓuri ko woowi kon fii yo yettu joomi makko weltaniiɗo mo. afala akunu abdan shakura. ene mi haanaa wonde rewoowo jooni an tinnoo ɓuri ko woowi kon ɓayri hari kon mi rewal mo woni fiyo o weltano la joni mi rewimo ha mi heɓi ɗum o yeeti kala joni noon koye mi rewmo kadi fiyo mi wawmo yettude oɗo nema mo waɗani mi ko nde dawal ngal gasata onde tuɗen almaut wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka alyaqin ay almaut laysa zaka alyaqin na on ɗo imam ibnu jawjiɓe maki ko ɓen jogiɓe on daraja yaqin yaata ha watta yarde beere si ɓe wolanama ɓe inna beere sara fi haqqihim ja'izan ɓenna beere watti wonti ɗimana kamɓe harmunoɗɗi fo wonti daganiɗiɗe daganiɓe ɗimana ko waɗɗi noon kon fo wonti ko tibbi ɓe hewti on daraja o wela noon hewtude on kadi ko kamɓe wiyata hewtanimo hoore maɓɓe andi soñe ɓuura ɗum en andi ko ɗum wonɓe nodditade dina kan ɗuuɗi kono ka dina ko wota goy kaka dina ka ɗuuɗi ko wota pet ko ɗum si tawi ɗo famodiraka ko jomumen wi kon haray moƴƴali ko ɗum si tabaraka wa taala o wi ya ayuha alladina amanu ittaqullaha haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun o aya karmokoɓe salaf ɓe wi o aya ne jeeya ko taƴinta reedu julɗo ara noon ko gonɗinɗo taskotoro faamowo wona wiyeede goy ɓari ibnu mas'udin ɓe maaki ida sami'ta allaha taala yaqulu fi lqur'ani alkarimi ya ayuha alladina amanu ɓe maaki a irha sam'aka fa innahu imma amrun yu'mar bihi aw nahyun yunha anhu sa nani o sifa ndu noddandu ka qur'an jonnu haqqille ma ɗen ɗon e noppiɗi moƴƴa ko gojoon men nodde tewni yamire ko moƴƴe ma o haɗa ko lorratama wo joomi men o wii kullu nafsin za'iqatu lmaut hada almuslimuna walkuffaru ala haddin sawa faw hino gonɗini anna almauta haqqun wa wajibun ala kulli hayyi ka hesaraɓe no yeddi mayde no woni ñandoyɓe surrude woɓɓe maɓɓe sikki ɓe gonɗini ɗum ka joni men o wi aya goo kullu man alayha faan ko yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram o wi aya goo inna ja'alna ma ala lardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala fa inna la ja'iluna ma alayha sa'idan jurusa ando yeydi ken fo heddata ko ɗo hay si yimɓe ɓe lanni ko woni ka dow leydi ɗo kon kadi na ko heddoto o wiye aya goo kullu shay'in halikum illa wajaha ay o yeetiken nokkeli ɗuuɗuɗen heddata ko ɗo ka o noddi en noon ɗo o wi on fo on maayay kono noon ko satti o ko satti wata gooto e moɗon maayu de ñande o maayi harawana o mustaslimun lillah andi awa kala maayiɗo tawi o wonani mustaslim fa huwa haray asin lillah wata maayi si wona a julɗo a waɗi ɗum a maayina a julɗo aray moƴƴi ko honno noon ɗum wonirta ɗum ɗon wawata wonde si wona adamu tasawwuf imana adamu tasvir angal wigol no gasa mi waɗay ndi waɗoyay certo ɗum saabu annade mayde defte tama ka wiwɗa mi waɗoyay wo so wi la tu akhir amal al yawmi ila gadin la tadri la alla gadan yati wa anta mafkulu sa wi golle hande ɗe mi yaccayde ha janggo no gasa janggo aray hara surrama maayi hande a watano gollude hande kadi ɗum noon ko wata wonde ko ɗettugol hunde mubasara tan gonga mo nani on haraw tardinali ɗum haraw nennitali ɗum nde tawno si neɗɗo nawni ɗo ha o tampi o ɓittike o wallama ha o hewti kalattano wawaliya hande hoore makko docteur windi lekki o waɗi toon comprimé o waɗi toon siro o waɗi toon tikir o wiye heɗo moƴƴa a heɗoto ɗon ka jokkay goɗɗum ngol aɗa mo sifanatema lekki tinno ɗettirte si goɗɗo noddima ɗon téléphone a kupay so wiide e harlan yewdude e docteur ka a kupaymo kosoni sa tani na wi a doctor ya fe kutite tammi jilli do le kala de parce jilli dir go le kala dan ko nyawongo kadi haray beedi tanni ma da ta do idi bimbi do da ta water nyalorma do da ta fati ci jira wakka don doctor sifa nelan tam yeggite asara joni hakil dum e hakenu on ka jeni ta ko wara karbo ka do sifa daga ha itta mudi kadi wala pasi ara hata wa mo nyoro da o tufe ka konu fala da ashifa konu hadi jaba o sari a jodi men no wiiri non ende o wiiri men eno fali rano fiya hebo e aljanna ha doktori o do doktor joni fiya hebo jallal se jallal ngal don wana ngal pellet ngal hebo fayre ko wima ko yaɗetta ha ndaare ka wima ko adetti ko pellata ndi kay docteur jo woltaɗo si ɓe windanima ɓenno yawɗetta ɓeɗo ha ndaare si ɓurti a si ɓurtali arkoya o yeeti kama mi anda ko ndikkinta mi ɗaɓɓitay woni ka wiyeti kam mo jogui cellal mo jogaki ko ɗum sikkara mo ko jogoto yimo wi inna tabiba lahu wa ilmun yadullu bihi إذا كان للإنسان في الأيام تأخير حتى إذا ما انتهت أيام رحلته وبحار الطبيب وخانته الأقاطير فما للطبيب يموت بالداء الذي يبرئ مثله فيما مضى وبمات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى كم يدي وي دكتور كتابي ووني دوغانتيرو jama on yo faamu de cellal na e juuɗe makko woni goy si yahama ha siɓama nawnuɗo ɗo wo ko ɗon ko parati haray ubida min dunillah ka haray o rewa ka ganin allahu subahanahu wa taala annabi ibrahima kon num ɓe ma kuno wa ida maritu fa huwa manil mouradu bi huwa attabib allah fa huwa yashfi ko kanko tum woni ndikkinowo ɓeyni wo annabi Musa alayhi salam fi en faamu ɗum wo ñande go reedu muusiɓe sende ka ɓe woni nelaɓe rendun tampini ɓe jemma moƴƴa sen hoto deftere tende tafsirul qur'ani l adime lil atfal mi jallade joyi kamo jallade arano e ɓe addi ka fadailul basmala wo annabi Musa ɓay rendun tampiniɓe ha ɓurti ɓe immiɓe fewde allahu subahanahu wa taala ɓe toriɓe wi joni hokkoran cellal allahu subahanahu wa taala wi Musa yahu e leggal kaarihal wooƴa haa ko kon fofa ndiyan ɗan si yalti jilla e ndiyan yara yaha jokkitoɗa ko fewdinɗa ndikkinta annabi Musa ye wooci waɗi ɗum waɗi yari bismillahi taala haaɗi ɗon ɓe yetti tabaraka wa taala wontoy kadi dumunde reedu ndu muusiti nañan nen ɓe fewni directa leggal ɓe rewale rabbul izzati wal jalali o directa yehi to ɓe wooco e haa ko konɓe waɗi no wowiri noon ɓe waɗi kadi kaɓe wiyano ɗon ɓe ɗetti nañan nde muuseni ndin ɓeydi ka woowi ɗon kisanɓe wi ya rab ɓeanditi noon gosa rabbul izzati wal jalali o ya rab ko an winomi yo mi arɗo mi waɗirani mi waɗi ndikkinɗami hande mi ari mi waɗi marsali jonmi wi ya Musa fi dhalika alyawmi jikka bi amri amma alyawma jikka bi amri nafsika ya Musa leñande koye yamirore an arnoɗa hande koye yamirore ma an dum arɗa wo jonmi wi ya Musa ama alimta anna adduniya kullaha summun qatilun wa tiryakuha ismi a anda komi tagi mi waɗi ka aduna ɗo kon fof ko poto koko halkata koko warata tunsi ñamama wonti lekki woosi inde anden jilli e muɗum faali an on jilli e muɗum sina ɗum asli on koko warata mi waɗi a yeggitu ɗum ko ismi woni piiji ɗi si tawi en faami wondema allahu subahanahu wa taala ko kanko ni musabbibul asbab kanko en sabbinbinowo fiiji ɗi wo docteur ko mari feere yiltugol neɗɗo ko fannima joomi men no accani yilte ko noon ñalde yilteteede wo ñalde ñalde ɗen lanni wo si o waalite atibba u dunia kulluhum ijtama u alayhi ɓe ñoƴƴa e mo ɗon ɓe consulta ɗon ɓe pika ɓe yanna ɗon haa o maaya ka ɓe yalta ɓen no tigiri on désolé yo setii kame nande ko haa kame waawi ɗon kono hanno ɓe yiltamo nden ñande ayyamu taakhir intaha ko honnu ɓe onanno sabu o yilti nden ñande li annahu kana lahu fil ayami taakhiru har mo heddori ñalɓe wuureteeɓe ko ɗum cheikh l'islam ibnu tamiyata ɓe maaki rahimahullah ɓe maaki rafdul asbabi hulqun wal i'timadu ala al asbabi shirkun ɓe maaki wal ikhlasu ko ittihadu al asbab wal i'timadu ala musabbibi l asbab ɓe maaki wiwugol sabu ala ko joomi men waɗata kon fo o waɗay tun ɓe wi wowlata ɗum sina jofojo feetuɗo ɓe wi ɗettugol ɗi sabuji kamɗi joomi men waɗi yowa haqqille mum ɗen e wonki mumkin e majji faama ko kanji woni wadde piiji ɗi ɗum ɗon ko shirku billahi laaɓuɗo ɓe maaki kon ikhlas ko jogitagol sabu mo joomi men sattinma on ɗetta ɓernde nden yowa e joomi ma faama ko kanko waɗata kum ɗo koko mahlukum kamitli ko tagaɗum wano tagiraɗani nde tawno a tagaɗo a gaynali joomi men fewtintinima e tagaɗo o hollima tagaɗo gaynata kahimo gayno saraha tan sihimo gaynayno o wi oɗo docteur jo wonanoɗo doganeɗe joomi men yilta ɗuɓuɓe juuɗe makko hande o nawni fof daarimo ha nawnare dogetenendo are ka makko o ñawde nde nden hande nde ni saabu makko o surroyama o yiɗa gurnan woni o yiɗa wurude ko ɗum so maawi imo yiɗi ko ɓayi hunde nde naa e juuɗe makko woni kana sababan ko ɗum si tawi buy eɗen hino faami fahmun haafi un faamugol neɗɗo waɗi sirku o tuma haɓɓi talkuru ma waɗi sirku o tuma sekki biniri nasi ma waɗi sirku o tuma yehi ka karmo ko naarowo ɗum ko naw ummina shirk shirku no suuɗi ɓuri ɗum nelaɗon ɓe makki ashirku akfa min dabibi namle fi laylatin zulma wa fi safratin sauda ɓe maaki shirku no suuɗi eɗe mofte ɓuri si tawi jemma woni niɓɓituɗo fetere tumbike e nder fammere niɓɓitude korndoli ɓaɗe wi naati e nder nde niwre naati e nder nde fammere nangi nde ɗo fetere ɓaleere korloni wi ko ɓale wi wosiya wiyama naatu e nder nde ɗo niwre e nder nde ɗo fammere tumboɗa e nder nde ɗo fetere nangami korndoli yaltina si ɗum no weli yiwde heɓta sirku no suuɗi ɓuri ngilɗon e oɗo nokku kono ma lasabu shadid cheikh mouhammad bine abdoulwahab ɓe maaki hay goto hoolata ko yalti e sirku gayniri sirku illa jahilum biddin ko enen tun susuwiɗa alhamdulillah minen sirku on jewni men gayniri tawhid on min jogi hara noon sa landama ma huwa shirk la taarif ma huwa tawhid hara la taarif kayfa najawta min cheyin wa anta la taarifuhu konno dadirɗa hunde nde a anda ɓe wi si a ɗettiɗo comprimére habba dawa habba comprimére paracitamol si a fiɓimo ɗetti paracitamol ndikkay ɗum ɓuttinay hoore haray ashrakta billahi shirkan pase ese paracitamol no ndikkina hanno nawnuɗo ɓen fo hanno paracitamol yoni lekki fo ka si tawno ndikkinayno kono a yiyay ɗo mal asafu shadid neɗɗo wiɗo ko sunni ko salafi o nawna ɗo o déplace o o yaaha o tawa tabibun kafir la yuminu billah o anda o inna ko onɗum musata on ustad wiya ko ɗon musata ɓoylo ardaga sifoɗa ha gayna o consulte ha o gayna o waɗa matériel ji makko ha o gayna o innagasi jooɗe o winda ko o tanƴini ko la allallahu taala an yajalahu sababan li shifaik o inna bon ustad on yahay sooɗo en kiiɗo lekki ka pharmacie aron mi sifa non no dettir ton ti yahon etton handare si tawi kucci awa haragasi si tawi kucciali arton narten kan kane o dengal makko lisanul hal wa maqal o yeti kama kile kindiki neite kon mo wira maya artoy si tawi kucciali ko bayro kiba imo jogi sawro e hakkude o dabbitay woni o fellita o hawriku ka no gasa non o ko fandi wo ko fandi duuɓi nogay ɗin si fawali himo jokki nde ɗo toɓɓere wiyetende médecine si selli yo wiye docteur ka an yaha sooda kiiɗo lekki ɓeccirake no wiirma noon joomi men tabaraka wa taala ndikkine fottoya e nawnuɗo nawnare ma nden nde tawta na docteur anda hay buy on na ɓayri nawnuɗo no ɗuuɗi landade lekki mo yi wo wullito koye muɗum awola tu wiya darami nawnu no sifa ɗum hay ko comprimé ho cew ko wiyete ko sensi ɗum sa ɓetti ɗum ko parat ko ɗon haɗata an yanga suusi ko tefere on suusano ka te a janggali feccere ko janggi konge toɓɓere men ka tawi ande yahuɗa kanko ɓurma andude lekki kin nde windi ha o gayɗi ko wi ko yaw etta ndaren si ɓutti awa si ɓuttali arta ndaren an wiiɗa yo on kiɗi ɗettu so ɗetti ko parat ɓayri an joni men ɓuttinima e muɗum anñaw kommo ɓuuri marde tawhid kommo mo wonti mum ɓuuri yewitade ki lekki ko an ka ko kefer on ko an julɗo si a wi noon joni sir ko ala ɗo haray anna lam tufarriq bayna sabab wal musabbib ko ɗum si joni men hollay en wonde ma piiji ɗin ko kanko waɗata ɗi heddiɗi ɗin ko ɗi asbab koyen jogi to piiji ɗin asbab tetten saabu on jonniten joni men kanko waɗa ɓayri ɗen andi jongugol sonnajo wonda e makko ko saabu jibingol ɗiɗɗo kono esse kala jonguɗo yiide ɓeygu mum mo jibinay en faami joni toɓɓere nden saabu on e waɗugol hunde naaɗi gotum ka naaɗi gotum sendidirendi na kala ɗettuɗo paracitamol hoore mum ɓurtata hadihi asbab innama almusabbibu huwa allahu taala ko ɗum si tawi imam hasanul basari ɓe maaki wondema ngal ɗo dawal jomumen waɗanalinge e laƴal e maggal ka ngal haaɗata gila ñande ambo faɗa e islam wonɗa muslim wonɗa mo jomumen wattuma e nder ngoɗo hoggo gollu a tippike golle o ñande mayiɗa karamo kojo go to wi si tawno walaw anna ida mutna turikna o wila kana almautu rahatu kulli hayyin walakinna ida mutna buitna wa nusalu an kulli shayin o wi si tawno kala waliɗo maayi fowtike hanno mayde no yele hanno mayde ko fowtere kala maayiɗo kono mayde na fowtere mayde no naata e goɗɗo golle ko ɗum simo heeɓi ko metti ɗum kalduna ɗo tawi mone mumon heƴale e ɓandu ndum ma wona saabu ko wari hoore mum haray si tawi ɗe ko mettede aduna fawnomo ɗum haray o heeɓi mettede nde weyata nde tawta fertata e muɗum ila an taquma saa si dargal darke kadi ko naade yiite nge jokkodirta e muɗum ha ka joni men fala o o gandi haray ɗum wona gore idan allah subahanahu wa taala weeti ken kadi ngal ɗo dewal ko duumotongal e julɗo o wi annabi isa wino wa awsani bi salati wa zakati ma dumtu hayyan fannimamiɗo wuuri joni anno jonnimi yomi rewmo imo yamirinmi ɗum o wi allah yomi tippo naare annabajo e nelaɓe hine wiya ma dumtu hayyan goɗɗo goo ara mo feccata feccere feccere feccere wala rubu ashril ashir daraja annaban kaku o innahimo mari daraja yaqini ka dewal kippotomo annabajo nela ɗon o wi ma dumtu hayyan fannimamiɗo wuuri koye mi rew joni a ɓeɓe famodiri ɓe famodirali sahabajo goto arno wi nelaɗo qulli fil islami qawlan la asalu anhu ahadan badaka nelaɗon ɓe maki qul amantu billahi summa staqim o wi nelaɗo miɗo faala yon wasiyolan konngol ngol tawata ngol mooɓay ngol nafanmi harami landata ko goddo go baawo modon singol do kongol abadan nela don be maake ful amantu billah bi maana al kalima non al iman bi mi gondini joni mere gondinal huubi tungal kala ko landi gondi gongol mi gondini kadi gondinal mustalzimun li taatihi be maake sa hebi dido didi summa taqim nyiwe dun hamaya nela do tippini o golle جمعنا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا الاستقامة وني لزوم الطاعة لله إلى الممات نيبغل إنجل غو دول روى الله سبحانه وتعالى هانيان دي مايدة تكتي تلوم ستاوينون أنك دي ودا لدوم هراي إبليس يمو جوكتر بني آدم خطوات يو فردي نرسمهدو Angandi iblis ande anduno woni iblis angandi iblis manahu insanun mublis woni neddo tadido mare ay go faydahum mublisun kodon iblis adetta ko tadido gila nyande o rada yurmele Allahu tabaaraka wa ta'ala ne le tawno non o tadi kene o tan itaki o tan jinaki hande kadi hotugol e mayre kodon sinara alayhi salatu wassalam be maati nyande Musa ya hanaino Taurat annabi Musa alayhi salam wa iblis sakino sakki annabi Musa kalawol iugol be kabe iwa tadon baytul maqdis da ya hana Taurat fi jabali suri Sina iblis awi Musa ko honto yata o wi mi do yada ila liqa'i rabbi joni anno noddimi mi do yaha ton o wi mi do fala ma nelorde sira oro iblis o yimi do fala ma nelorde Musa wi kon nun nelortami o yaw wi ana jomiya ko ko wonno hakkunde amen ha ora ila haray mi do fala tubude dum hota wonta kajiabe makko moddi reben mi iwa e nde jaafere e nde wikkede e nde yiddinede mi taw ka jiyaɓe makko moƴƴuɓe ɓen si tawi no woodi ko o yamirtan mi yomi waɗu tiyo ɗum woni haray yo yeeso ma miɗo habbitima ɗo ha tuma arduɗa iblis a jooɗi habbi annabi Musa ye nela ɗon ɓe maki wonde Musa jonna tawrata ha gayni yeggiti jonɓe wiya Musa nela kay an Musa wi ko noon hari mi yeggiti fo joni noon mbayna fi mi wolante ko ɓurɗa mi anndude joni no wi yettintu fo a hiɗa anndi iblisa omin fottiɗa o nelilan wo himo faala ko ko wonno hakkunde mon ha cikkanɗamo raɗiɗamo ka yurmende ma himo faala iwde ɗum arta e ko wiɗa kon si tawi no woodi ko yamirtamo fiyo ɗum wonanmo kara ya yeeso lanndum himo habbilan mi yeesomo nela ɗon ɓe maaki tabaraka wa taala wi Musa yahuya fira oɗo iblis ko waddunomen komi inni isjudu li adama fa sajada al malaikatu kulluhum iblis o sali sujjande momi inni yo sujjan on si o artay e komi wi'i kon e kami faala ɗon e ka o faala ɗon kanko haray koyo yaw ha o tawoya adama ka o woni ɗon o sujjanamo komi winomo kon ko ɗum o waɗa si o waɗi ɗum haray gasi o arti kami wimo ɗon ko salino kon nden ñande ko ɗum o waɗata ha joni Musa arti tay iblisa ne jooɗi ko ɗum ɗo wiyete dambul kibre mawnintinare ko lorrata bani adama kon ɗum fota hay e fut e ko lorratamo e dow lengu on say o ari o tawimo ɗon chek la to sawi ko alanna a to sawi ko alamusim wataayanto salatu jawatani on say o tawi si oɗo o tawi iblisa ne jooɗi o wi iblisa mi yeehi mi yettini ko wiɗami kon woko ɗumo wima mi waɗay woko ko winoma saliɗa kon ko ɗum waɗata wo woni hon ɗum woko ya yaw sujjana adama mo salinoɗa on wo iblisa magi dari wi lam asjudu lahu hayyan a asjudu lahu mayyitan ana khairu mizrafal wo nyande du o taga himo wuri himo wali mi jabali mo sujjande ko mi yata sujjana mo ndew mai ki tawi ko dum non tun heddi haray ni mai day ko mi wondi ko ayi lorra ma ni tinare ko ha honto lorra ko jammu dum woni al kibr mawni tinare iblis anon de o tawno o tagi te few joni himo sibi kanko tun o yata yite ma ona bora dudde himo sibi dum jawmi mo wi ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi alghurur inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir ko fala e kala jokkudomo ko nde o sawto e tamo be wonna kande rite nyande darnga rentemo modi dun do laabi ka laabi iblis imam ibn al-qayyim be maki iblis ko peji na jokkirta bani adam ko atto to mo noddirde fi yo nafi yite ko yamir tama taw ko wiigol yeddu joni ma few so tawi dun do mawni e neddon ha tawi hakkilno tadi yeddugol wa tagu don si jiya don futi ke mo don wi mami gondinamo payle si mi gondini mo mami rewamo iblis wi e sa gondini mo ta rewmo rewgol ngo dum ko ton ja dum e tampere o darnamo don si jiya don wi mi watta dum ko mi tagira ko fi rewgol mo mi rewalimo iblis wi e mi forte ala hakkude men ko wona gomba tun mi mari forte ta wati si o wi ma o rewa joni nan iblis accaymo imam ibn qayyim be maki o ara o jodono jiya do ka rewirgol joni men bida sincugol rewiramo dum fay neddo joɗi ɗo ronki rewde joni men e rewirɗo joni men bida ɓe wi ko ɓuuri fottitade joni men ko rewirɗo mo bida on edi joɗiɗo rewalimo naɓe gotum si tawi ɗo hino fokkitaka makko o ɗo joɗi ke wi watta few oɗo wi yaray kono kono faaɗira noon teppere nde o tippi o o yiltorto ɓaawo ɓuri nde o tippini komo maɓe ɓurata woɗɗitade ɓe wi neɗɗo mbiɗa yer nde o tippi himo faala ɓattade ka joni men wo o yiltora e ɓaawo ɓuri nden ɗon o potti tono iblisa noon ara cuɗana ɗum ɗo tagore nden inna rewemo kono rewiremo ni taw memu dey sunna nelaɗo taw memu dey ka joni men haaɗi ɗon te nelaɗo nde maki kullu muhdasatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin ila maha ila nnar si a hippiteɗo iblis a hippitatama ɗo jokkutu ɓayɗi ka hippitoytoɗa ɗon ko ɗon o faala e fo hippitoyo ko ɗum hippitantama ɗon ko ya eggino ha ɓantiyoɗa tawa koye nderite ɓantiɗa ko ɗum woni hammugu si tawi o jokkima ɗo ha a ronki o a foolimo a wi mi rewirta joni a sina ko nela ɗon addi konko ɗon tun mi haalata onne wakkilo kono wata laɓɓin noon rewirmo ko addi kon tun kono bakor ton kaari yo yiwu kaari yo nanu yoɓe yimiɗo wakkili yoɓe yimiɗo timmi mbiɗo mi mana riya yo naato e nder muɗum ko ɗum si imam fodal ibne riyadin ɓe maki al amalu li ajili nnas shirkun wa tarkul amali min ajili nnasi riya'un ɓe maki wal ikhlasu bayna dalik waɗugol dewal siyo yimɓe ɓen wowlu ko shirku billah accugol dewal siwata yimɓe ɓen wi o ko ɓoy timmi ko ɗum woni yimo gon tigiri si a waɗi fi yimɓe ɓen a shirki si a acci fi yimɓe ɓen a shirki ɓe maki ikhlas on ko hakkunde ɗon to ya waɗu fi joomi ma a yeƴƴitaki goɗɗo acca fi joomi ma a rentaki goɗɗo ɗo noon wela hoɗude ka ɗo no weli hoɗude iblisa no ara kadi honna ɗo woɓɓe inna rewemo kono na on laɓɓi te joomi men rewat yoɓata fina ko laaɓi kon surutu qubulil amal inda llah ko al ikhlas wal mutaba ko ma laɓɓina dewal ngal fawangal e sunna nela ɗon si joomi men yoɓe. Si a laɓɓinanima a lundi ka nelaɗo a perdi, si a jotti nelaɗo a laɓɓinali a perdi, haa ngal wona haalisan sawaba. Imam Sufyan al-Thawri ɓe maaki, ida kana al amalu haalisan walam yakun sawaban la yuqbal, wa ida kana sawaban walam yakun haalisan la yuqbal hatta yakuna haalisan sawaba. Si laaɓi jokkali nelaɗo perdi, si jokki nelaɗo laaɓaali perdi, haa laɓɓinana jooni men jokka nelaɗo. Awa ɓe jamanoyteɓe ɗuuɗata ka Allah subhanahu wa taala yurmin hen jabanen golle men ɗen. Haray ko ɗum si tawi sen darti ɗon Imam Ibnul Qayyim ɓe maaki, so wiwata laɓɓin a foolimo, ka wino ya yedduto a foolimo ɗon, o wiita rewmo a foolimo ɗon, o wiwata laɓɓi a rewir bida a foolimo ɗon, o wiwata laɓɓi a foolimo ɗon. Joni andi a plasique ka jaɓanteɗa ɗon, joni ko heddortomo ko wigol a maayata a bonnali koko laɓɓinɗa koɗon kada jokkete joni koko jokkuɗa ɗo a bonnay ɗum si maaya. Te joni men ko wi yoɓay wona golluɗo maayi, ko naɓorɗo ko golli konka makko. Man jaa bil hasanati falahu ashru amsaliha, ko ya gollu haa gayna ɗaɓɓa kamara ɗum hara mooƴaali ñolaali bimana si'aali naɓa tawno ya joomi ma ko ko golluɗa noon o yoɓe. Si a golli a bonni haaji ɗo a perdi, ko man laɓɓina mara. Te wi ko sendiyan e salaf, kamɓe hari kaka ɓe waɗa dewal ngal sattani ɓe, ɓe wuruno e zamanu lamɓe haɗayɓe ɓe dewe ɗen, wiya on watta won Hajjaji ibnu Yusuf Sakafi en, Mukhtar ibn Abi Ubaydin en, e yaaduɓe ɓe lamɓe ɓe tawata ko dundarankeɓe lorraynoɓe karamo koɓe rewgol joomi mum. Ɗum harno ɓuɗuno e zamanu maɓɓe moƴƴa, wiyoɓe a waɗata ɗo fatawa ma, sa waɗi oɗo fatawa men sokete. Ko ɗum ɗo kamɓe ɓe ɗittorno, kono hari siɓe etike haa ɓe wawi wadde dewal ngal, siɓe marno miran hunka ngal dewal maro hara kum perdali bonali few. Wo enen noon arɗen en heɓali haɗo wo en dewal, hiɗen accita kalamu ngun no memi en, ɓe accida e dewal men ngal bal hiɓe tiiɗini. Kono joni enen muskila ko marɗen wona on waɗata, ko si en waɗi ala kamare ko waɗɗa hono bonde, ko waɗɗa hono wodi karewa bona. Joni ka en ala ɗum fo yaaɗ Imam Ahmad bun Hambal ɓe maaki hina jeeya e ko bonnata golle julɓe jeeyaɗo, waɗugol mo dewal ngal haa para o mante hara nde mantore no welamo o jaɓa ɗum, haɗa yuɓutilel amal. Te joni noon enen julɓe ɓen kadi en woni julɓe, ɓe wawata angal mantirgol neɗɗo ko rewiri joomi makko. E seere oɗo joomi mum no hande mantore, musidɓe sallijiɗo ɗo juuli fana salmini ono hande mantore, so waɗali ɗum kere naati on men naata muyi. Ɓe wi ɗum ɗon no wayi, wasi tawi sonnajo jombama addama e dewgal mum, o jooɗi ka himo mantoro min ñande wo mi yaha e marsa mi defa soƴƴaari. Ɗum no jari mantorde, so yahaali ñande o deɓi soƴƴaari kere o wonay ɗon. Yo ɗaɓɓu ko mantoro ka dewgal ko woni wadde goɗɗum ngoo, harana ñande o mi huɓɓa ñande o mi defa mi loota e suudu. Ɗum ko ɗi woni agence uji wongingol ma ɗonngol. Sa waɗi gootumi ɗi, ɗi ko waaji baatu, ko mantorta ko goɗɗi goo. Awa jeeyaɗo kan si tawi o tagama o waɗi dewal, wama khalaqtul jinna wal insa illa, so waɗi ɗum ɗo mo hande mantore yaha fowan ɓanu noon haɗi accen o mantidiro. Awa jama on no yiɗi mantugol, jama on no yiɗi mantede, ɗum bonne golle. Imam Ahmad ibnu Hambal ɓe maaki, simi tawi neɗɗo no jooɗi no mantanmi, hino sifo golle an ɗe mi rewiri jooni an, hino ɓantanmi sabu ɗum sihilan jogi weduru, inchallah mi nuugotomo ndu haa o laawo ma haa nuwela. Amma noon simi tawi neɗɗo no ño'anmi, hino wowla ayibeeji an, sihilan jogi mbuuɗi ka jiifa an, ɓe maaki mi sorkay mi fanndoomo mi feƴƴa laawol an, mi landataako mo ko woola. On anndi enen e ɓeen luutondiri. Taalibaaɓe wi ya imam yeeteɓen awa sirru ɗum ɗo ko honɗum. Ɓe maaki neɗɗo jooɗiiɗo no mante on, hiɗa rewi joomi ma o yii dewal ngal marungal haa addora, hiɗa ɗetti ɗum waɗi a sasa hun kiiɗuku haɓɓi kunge leggal wengi fiiwata mooƴu ka gooto bonnu, himo ɗetti conkenwal o ari o hewtata, himo dari ley himo tufude tout saku ruutu. Sa acci o o continue cukkugol kun ɗo a heddoray goɗɗum e nder kun sasa hun woosi a tawi o ɗo ko ɗum waɗata a landatomo kon ɗumon waɗa nder o walla ko weduru ndu ngittirtamo ɗon ko weduru ndu wo ko ni wayi mo bonnandema golle maɗen ka joomi ma si a ari a weltanike o a manti o a fandike o haray añawoɗo fota majjeɗo kon ɗo waɗde ko ɓemaki amma jooɗiɗo no ñowdema o sino wowlude ayibeji maɗi sino wowlude falgereji maɗi ɓemaki o ɗo hiɗa fokkiti ka joomi ma hiɗa rondi bakkaku ko a townoy ta ñande dargal oɗo hino jooɗi no ronnitanaadema yerko o waawi wo ene ka aduna ɗo si a ɗettiidolngal a townaali ngal goɗɗo wi addami jamano a fawi ka juuɗo hewtinoy a mbaɓɓata siɗa jogi goɗɗum fannuɗama o yaaɗay mum ta o wallitaakimo wo oɗo kadi bakkatuji rondoyteeɗi dargal ɗi si o ñoyiima himo rondaade bakkatu ma ngo ronndito ɓay ɗon himo rondanaade makko a townoyta ñannde dargal mo ɗuy tan ndema siɗa jogii sewɗi okku o o ɓeyda rondanaade ma feƴƴa jokka laawol ma enen ko si en tawi wonɗo en mantude weltoɗen okkoren mo si en tawi ño'owo en wowla ayiɓe nayi ukkodiren haa jama o faabo en kanani o yiiɓee laawol maɓɓe ngol no waɗi ni laawol men ngol no waɗi ni fayda yer ko gunduɗen woɗen fottodirde ni woni wat o hulɓinani en haa ɓurti ɗum bonna e golle jooni noon so a darti gurdam men ɗan enen wonaaɓe wiyeede ɓen yo tawka allah subahanahu wa taala ko ɗum woni wo ko enen woni moƴƴuɓe ɓen si goɗɗo jooɗi ke waɗugol dewal ko jooɗagol huɗɗon gurdam makko ko rew ko waɗani joom makko ho ɗum weelitee ɗon timmode jaka o noon kadi koye ko ngaari jaka noon ngon kadi koye ko tinniiɗo anndi ɗon o yupporaama ɗon ko yoni woɓɓe kadi si waɗanaaka ɗum ɓe inna daraja maɓɓe ɗuytaama eyi muskila on kenelaa ɗon ɓe maaki e haɗi selluɗo si a tawii goɗɗo hino mante ɗettingaare hibbaaka nder hunnduko makko ustuturaaba alal maddahin hadi sono sella himo ka silsilatu sahiha li cheikh l'albani bal cheikh albani ɓe maaki no jeya e ko sakkiti ko ɓe gollitiri e sunnanelaa ɗon e ko wiyaa kon o hadis woɓe tawi neɗɗo hino yewta fii humpitagol maɓɓe yaajugol ɓe humpitagol ilmu rijal hakkunde yimɓe ɓe nokki njaare ɓe ukki kader hunnduko makko ɓen usko haga alay sabi yaani ko ɗum ngalaa e laawol ma ndaaru ko wowla enen hannde so goɗɗo waɗi ɗum ngaa ngannde ginna taw ɓurtinii ka hon wiyatan mo o yaltini yimɓe ɓen julɓe ɓen fof ka nder diin ko ɗum si tawi a salaf hadihi l umma so ndartii laawi maɓɓe ɗin en taway annay e laawol men ngol no luutondiri te enen ɗo aduna on yiltondirta abadan yiltondirta haa ɗen ɓe eta golle maɓɓe ɗen e golle men ɗen fiiyo golle maɓɓe ɗen moƴƴu karona no waɗa aduna on ko yiltondiri won ko enen ɗo jooɗoto ndaara ko ɓe waɗuno kon eta ko waɗeten kon e ko ɓe waɗuno kon si moƴƴire ɗen ka imam malik ɓe maaki lan yusliha aakhiru hadihi l umma illa bima saluha bihi awwaluha ɓe mofte ɗo sakkitorde maɓɓe moƴƴata sino har ɓe rewka arande ɓe moƴƴuno ɗon jomin o wi sahabaɓɓe radiallahu anhum wa radu anhu mo luutondiri e ko ɓeeɗo jokkuno kon haa joomi men humpiti welaama ɓe ɓe welaama mo a jokkii ko lunnii ɗum a wiiɗa ɗaɓɓa ɗum welayee joomi ma on hare ɗaande a heɓataa ɗum e ɗum ɗon kaa heɓay ɗum haray hulasatul qawl ko kaalɗen yewtude kon so ngal ɗo dewal ngal wonɗen waɗande joomi men ngal jaraaka mantoren ɗum jaraa kadi ka mantireɗen ɗum jaraa kadi ka yiɗen mantireede ɗum jaraa kadi ka weltinoɗen jogoɗen ɗum hannde acken ɗum janngo sabu anndaande maayataa neɗɗo no jeyaa ko wirniimo la tadiri nafsum maaga taksibo gadan wa ma tadiri nafsum bi ayi ardin tamut neɗɗo anndaa ko honto maayata o anndaa kadi ko hon ɗum heɓata mo janngo ten neɗɗo kala mo kojogoo to wii من شاب على شيء شاب عليه ومن شاب على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه هو الترتيب فإذا نأكو نأى منها ونسوك أمود من جانبه كهي كن نيو كيتم تواتمتووري كن نيو توجي أمأبو كهي كن كدوم أماي دكايمو كدوم هذه موضوع بيسا لو أكتنكو نوي أمودنكو كتاو دي نأكو جوجي ها ونوي دي أمودنو hara himo hittini dum ha hakille makko na tali accitu gol dum de onawi ko dum hebuna abo sale ko ko heyu kolle kadi ko nawew tawdi neddo e hunde wo ko e den hunde o mayata tewile neddo ko mayi di wo jom nen ko dum en mintin tam andi do sawata ni hakil afami kala do ko mi mayi de mudu kimi immintin nama ko dum don yaworande fuddi torte ene nyande o abeida ka tinnade wata mari nyande weltinida kini asalat hadhihi al umma wa ra'ado yatab abu muslim al khawlani kina jeano e makko ta asabi inabe jappande tato kontano be andali mo jeano e horejo makke be inni wo nyande go goddo go wino ya abu muslim ene ngalde wal jomi nay ki jom ene hande ka wonten ko ki jangal juhi en darike hande ko honno wadete abu muslim al khawlani landa dum abu muslim al khawlani wi ya wallahi ya ant law qila li as-sa'atu gadan wallahi la ajidu mazidan fi ta'atillah o wi se mi yama hande dargal ko jango daroto fayrina yo mi sinchu mi beida ka dina joni am haray ala ko mi wawata heɓɓitade mi ɓeyda fitangal sawdan e ko ngal handalan tawdude abu muslim al khawlani ono sen janggi gurdan o en yeyka soar min hatib tabi'in i cheikh abdourahman basa te wihimo jeeya e nannganoɓe sham lamɗo on sham nangimo tawi ko karamo kojo fayda kala leydi ka o naati o fempi duɗal o noddi gokku haray saare nden fof ko ɗum woni wonde ko barki wonno e kongudi ɗin haalaji ɗin hari ɗuuɗa kono hari ɗi mari barki enen wara wara on ɗuuɗu moƴƴere nden fandi ha haalay ɗo e hoɗo tawa duɗe ɓuuri sappo hino nder duɗo ɓen e hoɗo ngon tawa duɗal hay gotol batte mum ala yaa haynal baraka honto barki ki woni go ɓayri ɓe janniɗo ɓe noddi e aqidatu salafi salih ha suufiyankoɓen ari ukkidiri ɓe lanɗon tenni wo o koni addude ɗo konko libugol dina ka o noon koya yaltinmo leydi ndi maɗu sokama ɓayri lanɗon nangi abu muslimul khawlani poɗodiri e makko munaɗataji feera tawi ko neɗɗo mo heɓɓata poɗidirede toɓɓere dina saabu ka iwtirɗa o ka iwtirta toon ko toni ka iwtirɗa toon o iwtiranay ma mo metti wolidude e dina ha suufiyankoɓen jonni lanɗon feere yoɓe summu o ko handuɗo e sunnede taw sokkumo taw hirsumo yo sunnere yufrat ko binnaare lanɗon jaɓaniɓe ɗum o huɓɓi yiite e nder madinatu dimasque haa nge tulgi haa tawi ɓenni o hakkunde leydi ndi e kammu ngu leɗɗe ko huɓɓano ko sonnusi tagitindu ɓenɗen norgal yiite ngen e curti muɗum ɓenni abu muslimul khawlani ko ɗo men weddotoma onni hasbana llahu wa ni'mal wakil ala min mi ala ɓuri annabi ibrahima ko ɗum wino nde wiyanono nelaɗon inna nnasa kad jama'u lakum fahshawhum nelaɗon koɓe makono hasbana llahu wa ni'mal wakil bugela so wiitawi ɓe watamo ɓandude norgal yiite gen ala ka ɓe wawi arde ha ɓe ɓatto ɓe bugomo haray norgal ngal aɗay ɓe kamɓe jiɗiri ɓe waɗi pilitol ɓe banni ɓe bugorimo ɗum ɓe wi ɓayi o ɓunoyte ka nder yiite ka nder ƴulɓe o dari ɗon o fewti qibla salla lillahi taala raka tayni finnaar on tun heeɓi waɗɗo ɗum eko anda kon e salaf hadihi l umma wiyen gila nelaɗo nela ha joni ɓe wi ko on tun heeɓi okkaɗo ɗum ɗon abu muslimu sawlani salla finnaar o juuli nder ton darɗi ɗiɗi ɓayɗi daari ɓe daari ko honno yiite gen wattinirmo ɓe tawi huwa yatasahhad himo tawiyade yita ngen na jokke golle mun no dulba tayda yeggiti yita ngen na kangi tigiri sunnata ko sago don wiya tagi sunnu tinga sunna sina don ge sunna no Allah bi Ibrahim ange sunna mo tayro salmini o yalti goddo go fokkiti dogu gol nangamo tum landon wi kala memi tudomo ko menen dido to memi o feeti ton warato mo simo fala yo won so fala yo yaw kala tubgin til dalan kongo bi abu muslim al khawlani ni hir say cerkam taw wala memi tudo hande kadi goy kono wi bayri ko ni be jogori modon go kontini himo yaade ka manba'ul wahyi ka wahyi on tippi don madina wura don haa maaya o hucciti goddo ari landi mo ya aba muslim tayya buga maka der yite ko ndu julan da der ton darde didi o wi ko shukran lillahi ala najati ko yettugol mo ko wadani mi ko tay accugol ha yalta ko rakkin din nare ka yettugol mo taw ko yettugol mo ka waddo digiri buri handude tay yite ngel mo dandi mi do tay ko kambi watta yettore makko ne لهذا ما صليت خارج النار انما صليت في النار في اودو نو وي في دارغال وياما كو جانغو مي هالا كو مي بيدا كون نو ولي ناندي كو كاولا ناندي فايرو يني هاو هيو تو يما دي رسول منور كان ساي كو في خلافه عمر بن الخطاب رضي الله عنه انا في كاي اون خبر ساجي كي جلا شام يمن ها هيو تي مدينه مكه بو وند ما غورغو غوتو سيد ابو مسلم الخولاني بوغا مكه ييتي او دادي onno yilede ko molti ha wara nata ka der julirde o juli dabbe dido jodi joni mo fibe ko do wurata ka nela do wurno don ha ke tim ha be fetin o fetina o turre don batti ko dun jodon andi e makko goto e andi be mo hayni mo tu doga numar Abu Sattab radhiyallahu anhu wi o gor ko mo nanena den fi mun Abu Muslim al-Khawlani bugano do kay to mo hewti huwa fi masjid rasulillah timo ka joli den nela do mo jodi den kumar yi himato wo yi o gidde wari Alamuhum baakam ya ikhwan. Umar ariwi. Assalamu alayka ya rajul. Asalmiti. Wa anta abu muslimu al-khawlani. Uwi ana zakanani. Ando anda wa khabaru hewti madina. Bailo rewallu kubwa sardari ha. Kono saakika mohja. Uwi anta alladhi najjaka allahu minan nar kama najja Ibrahim. Fajabati Umar. Deti buti. Ayyo natama. Eko tata kon salafu ida mantede. Umar wi alhamdulillahi alladhi madda hayati hatta arani fi ummati Muhammadin man fu'ila kama fu'ila Ibrahimu fanajjahu allahu kama najja Ibrahim. Abu Muslim al-Khawlani wi nonko itti mi sham addin mi do ko wurugol kanelado wonno don si tawi nonko sakugol inde ande bonnanam mi dewal angal salada ya Umar ara mi da accande ma madina mi da bakam yara si tayi non awaway accu dalan mi wona do ko accirta mi do ko deddugol tiya dawawi dum mi do awawa dum mi continue wi anta watanu ka ya aba muslim hadi do ana si ko wobbe men hande na avion de luante ka deedi wondo be tippina edo ko dadi kay tayi non ko dadi kay hara dum ay tan ko wi ko enen koko mettaino ben don ko wela ka e koko wela ino be ko metta ta e ko du yen heboy ko ba heboy no ko no satti ha e to ne san sen fayri na yela go heba ta al janna ka ko yela ne la ron be fete fatima bidda ma kaum de ma ki ya fatima in qidi nafsaki min an nari wallahi la ughni anki min allahi shay'an nela adam be maki gollu ko dandi dadiro ya yite nyande dangal si a wadani dum si hida hiddi e an mina foytama fu nyande dangal si nela adam maka ni biddo mo jibili mina foytama hay fu a ari a wengili ke do goddo wi o na doyte ara no heda men nyande ka men nyande habaka nela adam maka ni biddo mum on mina foytama nyande dangal hay kus si are wali jomi mako na dira yite a ko min na mi mama min na boy tama fu nyande dargal si are wirani jomi ma ko dadiro ya yite nata aljanna min na boy tama angari ma o do a wengili ke e mo si wa ne la do an wengili do a si wa bi do ne la do ki don handi fotti yido en kunton mushkila mushkila mota sala bada ha mushkila sabu ko dum wona ka sabu ya takhasamu ahli an-nar yimbe yita ben sonko ye haba yenni ndira jabo ndira hudi ndira ha wobbe mabbe wiya atihim dhifaini min al-adhabi wal anhum la'nan kabira haranon dum lo ko kabatana wa kubara anago kadi na faide amen be itari ya wedum lo sadataka wa kabiraka il'anhu la'nan kabiran haray kendungal muslimo haray mojali dan toro Allah subhanahu wa ta'ala yidin ngal do dewal islam toro damo kanko jalla wala yo lappina ngen golle den toro damo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo arkiten tabitu golle dum do hanyan do deppite ngi mudum harahi mo wela en o wada ya dedo golle sabu natu golle ngal janna donna natu golle yite sallallahu ta'ala ala wa alam واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين